أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الطارق دا اول آیات څخه شروع د دې پر اخري آیات چې لسم نمبر آیات یې پر هغه باندې ختم شو. نو د دې صورت معرفت دا دی چې د نوم الطارق دا توقیفي نوم دی د رسول علیه صلوات و سلام څخه دا غسره نقل شوی دی. په دا اول آیات کې د الطارق توری ذکر شوی دی هغه نوم یې پریښی دی او پاتا نوعیت دی چی دی دی د مکیه قسمو څخه دی مانا چنه اغه سورتونه چې تر هجرت مخه نازل سیوی مکیه بلل کیږي نو دی د مکیه قسم دی مانا دیم د عقیده سره اړه لري چې اغه بیرته بعث بعد الموت اغه خبره ده چې مانا بعث بعد الموت ستا او خلقو ته پر خپل اعمالو جزا ورکول کیږي دا خبره مانا حق ده ثابته دی. پات مقدار سو اندازه د آیاتو اندازه چه ده هغه اولس آیاتو نه دی لري او یو کول لري د ده لمبر چه دی د قران کریم د کتابت تلاری چه دی شپږ اتیایم سورت دی او د نزول د لاری چه دی شپږ دیرشم سورت دی په نزول کې چې نازل دی او دی تر سورت البلد ورسته نازل شوی دی او پاتسو رابط یا دا ما قبل سر آغا پا دی که دی چه پا چیر صورت که چه و دا مخ که چه مر روای صورت بروج فهاغی که دا مؤمنانو دا تسلیه سر دا کفار و دا پار وعید هم ذکر سویو آغا پا دا زی که و کستا فیاج ملاقاری ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق دا د کفارو د پاره وعید وو خو د سچي ورسره تسلیا و ان الذين امنوا وعملوا الصالحات نو دغه د تسلیه سره د مؤمنانو د کفارو د پاره وعید دا جوړ هلته ذکر سوی وو دا وعید یې نو اصلي اوس د ربط ځای دی تورته ګوره په دې صورت کې څه شی دی دلته چې ذکر کیږي حفظ د اعمالو ذکر کیږي چې د انسانانو اعمال محفوظ دي د فکر دا دی چې چې نس چې و میکړ چې چیر سو هغه یېر سو دا زما او ستا تر مخ دار کم د چیر سو هغه یېر سو د رب العالمین په حضور کې ټول شان معلوم دي سبت کې ملایکی ورته مقرری هغه لیکي نو حفظ د اعمالو په جسرت کې بیانې شدا یا بل امکان د بعث بعد الموت چې بعث بعد الموت ممکن دي او واقع کیږي هم وقوعي هم بیانې شدا دوا بل حقانیت قرآن بیانیږي قرآن حق کلام دی دا دری خبری چې بیانیږي نو اوس یې د تیر سره ربط په چیش کې دی، د فاره د تحقیق د وعید دی چې هغه وعید چې په تیر صورت کې ذکر شوی و دا حق دی چې ورکول کیږي، ولې دا اعمال د څه دپاره لیکل کیږي؟ خو د هغه دپاره لیکل کیږي چې هغه وعید به راوه چا ته ورکول شي، و منکر ته و مؤمن ته چې دی هغه ته خپله تسلیه چې د مطلب هغه ډاډ او ثواب هغه باید ورلره ورکول شي. دا غرکم دا بعث بعد الموت چې د دې امکان بیانې وقوعي بیانې، خو تائید دا وعید پکې چې معنا تاسو چې کوم عذاب ګوري، عذاب جهنم او عذاب الحريق، خو بعث بعد الموت ستنه خدا حق دې دا شی بیانې او حقانیت قرآن چې بیانې د څه د پاره، یعنی هغه وعیدونه چې ذکر کیږي دا خو د ملک خبرې نه دي، خو قرآن یې کوي. نو چې قرآن کومه خبره کوي، قرآن خو حق کلام دی. نو دا درې سره خبرې چې په دې صورت کې بیانېږي، مهمې څه شي دي؟ هغه د وعید پر خبره باندې ګواکې میخ ور ولې هغه ټینګوي چې وعید شته، ولې دغه درې سره کار د هغه د پاره دي چې کل د څه د پاره دي؟ خو دغه د پاره چې سبا د سړي سره حساب کیږي، معنا د دې درول کیږي د الله په حضور کې. دا یو رابط دی. بل ربط یې دا دی چې هغه صورت چې په دا پای کې د قرآن کریم صداقت بیان شوی و چې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، د دې صورت په پای کې هم دغه رقم دی انه لقول فصل، چې دا قرآن قول فصل دی، وما هو بالهزل، دا مسخرې نه دي، دا حق کلام دی. نو دغه په پای کې هم حقانیت قرآن، د دې په پای کې هم حقانیت قرآن، دا یې بل تړاو دی ربط دی سره. نو ربط ښه بیان شو. نو مضمون خدرا په سبار معلوم شو چې په دې صورت کې کوم مزامین بیانیږي؟ هغه دغه حفظ د اعمالو بیانیږي، او امکان د بعث او وقوع د بعث دا بیانیږي، او د قرآن حقانیت. نو دا خو رابط خلاص شو. اوس ترجمې ته راځو. شروع کوم بسمی په نامه سره، الله د هغه الله الرحمن چې دی عمومي رحمت کوونکی دی، ډېر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان او هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی خصوصي رحمت کوونکی دی، یو خاص خاص رحمتونه دي چې هغه په هغه دنیا کې دي، خاص پر مؤمن نه پر کافر باندې. والسماء او دلته الله تعالی قسمونه اخلي. والسماء قسم په اسمان، په اسمان مې جعل عز وجل قسم وي. والطارق او قسم په هغه راتلونکې د شپې، طرق دا ټکولو ته ویل کیږي، دا چټک نه دي چې موږ څوک چکش ورته وایي، دلته څوک توړی ورته وایي، دې ته مترقه په عربي وایي، وایي خو ټکول په کول کیږي. نو دا د شپې چې یو شی راځي ګواکې د چا دروازه ور ټکوي، معنا هغه ګواکې ټکوي. نو والطارق هغه د شپې په راتلونکې مې دي قسم وي، الله وایي. نو په اسمان یې هم قسم واخیستی، او دا د شپې په راتلونکې دا باندې هم قسم واخیستی. فشي وایي وما ادراک، وما ادراک چې خبر کړی کته، ما چې دی الطارق دغه د شپې راتلونکي، دا د شپې ټکوونکي او راتلونکي چې دی، دا چې دی پسې الله شي النجم الثاقب، النجم اغستوري الثاقب وزلیدونکي. ثقب اصلي سوري ته ویل، لکه دا غش سړی شي سوري کې داسې ثقب دغه ته ویل کېږي. نو دغه ځلیدونکي شی چې دی وجه ته ثاقب وایي، ثاقب دی اسم فاعل سره سوری کوونکي. نو دی په چیش کې سوری کوي، ته به تکه توره تاریکي کې ملاقات داسې یو څراغ ولګوه دا رقم دی په دغه کې دی سوری وکي بره په دا هوا کې ته چوه، دا داسې یو میل داسې تللی دی، نه دی لکه یو ګول پیپ چې تللی دا رقم. نو هر ځلیدونکي شی چې دی په دا توره تاریکه کې دی سوری جوړي، نو ثاقب بره بولي. اوس معنا یې ده د ځلیدونکي معنا. نو النجم ستوری دی، الثاقب هغه ځلیدونکي ستوری، خو دغه دی دغه د شپې راتلونکي یې د ورځې نه یي. نو په دغه یې هم قسم واخیستی، کېدای شي په خبره اوس پوهېږي پر کومه خبره. ان ندی کل نفس، هر نفس دا ان فیدی ندی، هر نفس لما دا په معنا د الا دی، ملاقات لما چې در ان وروسته راسي بس د معنا د الا ده. الا خو بیا دی علیها پر ده باندې حافظون، یو نگهبان و ساتونکی پر ده باندې مقرر دی. هر نفس چې دی دا رقم ندی چې دی جل او تعالی محمل پرېږي، د ده سره ملائکه ورسره دي حفظه، حفظان و دوار و ملائکه ته شامل دي. یو ملک هغه دی چې د ده ساتنه کوي تر هغه وخت چې د الله امر ورته چې دی بساتي د مشکلات څخه. بل هغه دی چې د ده اعمال کې حفظه دي، نو هغه حفظه کرام کاتبین بولي چې د ده اعمال حفظ کوي، هغه حفظه چې هغه حفظه ملک بولي. نو حافظ معنا ساتونکی، یا د اعمال یا د ده خور سره دي، دوار ور سره دي. نو کدا یې په خبره اوس پوهېږي. نو دغه ان کل نفس لما علیها حافظ دا د قسم جواب دی، مانا اگر مقسم علیه دی چه قسم علا پر واخسی چه زی پا دوغ شانو قسم خورم تیسی دا خبر از رتا واچو وی چه هر نفس چه دی نست مگر ندار کم دی چه پرده بانگی یو نگه بان یو ساتون که دا اعمال و مقرر دی یو گره دی دا غسنه پر ریشه دا دا اعمال جد کلی اگر جد کرام و کاتبی نس خبر تیرسی وی چه یو ایزو خواب داسته تلالی وما ابلو ازی با التا پا کار اختم دا بسون اعمال کلی وسنو چه تا معلوم جزنی پاتسی اگر کم نکیج یو گره دی نرخصت وجد شفي مليك جلاجي ورثلاجي ورثلاجي جلاجي غير ذا عمل نما قالت السبتي ذا اعمال وصلت ذا اسمان وتاريق فدغ بن قسم واخسي الله تعالى ذا قسم تعالى واخلي او ذا مقسم به شيء او ذا مقسم عليه ترمنزي ومناسبات بكار دي نو دلت برجي خبر بن شيء انسان ده بار حافظ مقرر دي ذا اعمال غير ذا لكل كي ذا جي خبر مناسبات او د اسمانو د دراتون کې د شپې د دې ستوري مناسبت په چیش کې دی سره چې الله پاک قسم واخسته مناسبت په دې کې دی چې اسمان چې دی د ورځې چې تور توغره یو ستوري نه پکې کې معلومیږي او حال د ستوري په دې کې ثابت تللی ولاه کې دی غوښه خاص سره ګسر غایب شي وي شپه چې راسي چې مر ولېږي مخصوص وخت په دغه وخت کې بر ستوري یو یو راښکاره کیږي ګرد اسمان د ستورو ډک شي دلته په دا بازارو کې خونه شنه معلومیږي نو خوندل ته کې سړی د شپې د دوی به صافه پزای او د باندې پروتې تور تور چې دوه شایسته ګمبته ده کوښنی کوښنی ستوري غټ غټ چاغ لیر یغه خو بر کوښنی مشته معلومیږي سره کم د دستور څخه د ډاکټي سونه ډیر دي نو ګوره دغه ستوري په اسمان کې سبت کې مگر مرمیز نه خپل چیم دی رب العالمین وای وای دا ستا اعمال ستا په عمل نامه کې دغه رقم سبت کې د ستوري په اسمان کې چي خدا چتا ته نه معلومیږي خو ټیم نه درغلی ټیم قیامت هیڅ قیامت راسه برا به تخبر عمل نامه ګرځو ګورې لکستور یو یو عمل به ګرځي په شکل کې کلی مناسبات یا دغه دی چې دغه اسمان ته ګورې دغه خو بسړی دی دغه خو به دې مخ کار کوي چې ستوري نه معلومیږي نو نسته ته ماشان دک می خو راسه خدا سبت کې فقط ساده دستورګونی هم دې ټیم نه درغلی مخصوص په خپل وخت کې معلومیږي نو دغه د عمل نامې کې چې کوم اعمال دي دا هم دغه رقم دي چې سبت کې زموږ عقیده د پر دغه باندې علاقه قسم پر واخیستی خو چې معلومیږي ولې نه چې موږ اوس ووایو خو چې مې نه دی راغلی لکه دستور دا چې مې راس خپل بر معلومیږي نو دا هغه مناسبات څو تر ما بینځ نو قسم په دوه شیانو په اسمان او په دغه راتلونکي د شپې چې ستوري دي شنو چې دا عمل نامه دغه سده چې دا عمل په کچه کې حفظ دي په ورځ د قیامت معلومیږي نو انسان ته څه پکار ده انسان ته دا پکار ده چې نو د دغه حساب د فاره اوس خپل عمل نامه صفحه کړي په خپل عمل نامه کې اوس وګوري که غلطي په کښې دي توبه پر وکړي په توبه باندې هغه خرابیږي که حسنات لږ دي حسناتو ته ملا وتړي امادګي ورته ونیسي نو بروی چې عمل نامه مې د بدو ډکې ښه دي خو ستا خو معلومیږي خو په ورځ د قیامت نو چې بدۍ په کښې راپورته سي نو ښه بوی زما به ګټي که نیکۍ راپورته سي نو په بدۍ کښې خو م تاوان دي په نیکۍ کې ګټه ده نو دغه د ده لپاره په کار ده خو انسان دا رقم نه کوي بروی نسته تیله ما خطا باسی بیا ژوند د کمی خوا و کیسه د کمی خوا و نیمانی اوس نو دلیل په تیر احتمال امکان د قیامت ورته بیانې وقوع یې بیانې چې که نمانی دا د حساب وکوونس هغه خدا وایي چې تیاری ورته وکړه قسم یې پر واخیستی چې شته ستا سره حافظ ته عمل دې ثبت کړي معنی حساب سره ځان تیار کړه برا توازو خو یې نه منمه قیامت ته کمی خوا و بعث بعد الموت ته کمی خوا و دلیل پر وایي فلینظر نو ودی ګوري الانسان او دغه انسان چې دی منکر دی نه منی دی دی وګوري ممه د څه شي څخه خلق دی پیدا کړ سوې دی دی د خپل خلق ته وګوري چې ته ورده ورده د څه شي پیدا سولې که وزه خپله پیدا سولم هېڅ شی لا نشته خو دا خو هېڅوک نه درسره منی په دنیا کې داسې شی نشته چې هغه دې د چا څه پیدا سوی هغه دې نو د عدم څه پیدا سوی او هېڅ پیدا کوونکی نه لري او دا کارونه خپله سوي چې خپله نه کېږي نو دلته چې انسان ماده لري دغه دا ټول شیان چې دي ماده هلته لري دا موږ داسې چه پیدا کوو اگر چې رب العالمین واره واره د عدم څه پیدا کړي انسان ته وایي ستا ماده به زه در وښیم چې دغه شی څه پیدا یې فلینظر ودې ګوري الانسان و انسان ممه چې د څه شي څخه خلق دی پیدا کړه سوی دی الله یې خپله جواب ښیي چې زه به در وښه خلق دی پیدا کړه سوی دی مما د داسې اوبو څخه دا فقین چې غورځېدونکي دي دی د داسې اوبو څخه پیدا کړه سوی دی چې په هغو اوبو کې چې دی په هغو کې دفقه ده دفقه غورځېدل اوس دغه ما چې دلته ذکر سوی دی چې دی دا غورځیدونکی دی. همدا چې راغورځي نو د کومه ځای څخه یخرجو من بین الصلب والترائب، یخرجو دی راوځي من بین د مابین د څخه الصلب د شا صلب د انسان ملا ته وایي، دغه د ملا چیر نه دی، دا داسې لکه د ځنځیر کړی چې پر لاروسي، دغه ته صلب وایي. والترائب او د جګرو، ترائب دا جگر ته ویل کیږي، سینې ته ویل کیږي، د دغه د مابین څخه دغه اوبه چشکی راوځي. نو دا خو دا منی کنه چې دا راغورځي د دغه ځای څخه. اوس خو دا ما اچه دی د دې ما څخه چې ما پردي ذکر کړي، نو اوبه انسان کړه دی اوبه څه پیدا کېدی، بابا د نر دغه چې دی نطفه چې دی، چې د ښځې د نطفه خمیره ورګډه نه کېده، چې څه کله چې پیدا کیږي اولاد پیدا کیږي د ښځې اوبه دي، که څوک نه یې ورسره د بل نر نطفه نه یې ورسره، په عمومي حالات کې خو چې دی اولاد نه پیدا کیږي. بي بي مریم به ته نه یادې، هغه خو چې د جبرائیل په پوس سره، هغه خو جلا خارق العاده مسله ده، نه هغه مه پر راګډوه. عام طبیعت انسانانو دغه دی چې د ښځې منی هم یوازې کارآمد نه دي، او د نر منی هم یوازې کارآمد دي، چې پر لګډه کې نو بارش دي. من نطفه امشاج مخکې موږ وایو چې مخلوطه نطفه ده، د هغه څخه جوړیږي. ښه نو چې دا یې وسوه، نو خو دا پیقه ویلې دي خبره پوس وی تا دلته ما ذکر کړی دی، یو بجی ذکر کړی دی، دافی خور زیدون کی ذکر کړی دی. سوال دلته دواره کم سو، سوال یو سوال دغه پر رابی ناس چې دا کله یو اوبه وی خود واج، او بل چې دی دافی قشتا وی دی شو دی منی کړه غور زیدل خود نر منی غور زینو. جواب یې دا دی چې یو ما چې ذکر کړي مفرد اصلي په اصل کې دی وی اوبه دی، خدا دغه سم مخلوق سی چې بارنه د دوه حکم نه پر کیږي. ملاقاری که دایس پا جواب پیدا لی چه ده زیادی خلط سخه، ده زیادی مزج سخه، ده رکم سر خلط ولسی برا چه ده انسان جوری چه تیوی بینه چه واسه کم اغا ده مور ده منو یو خواده، کم اغا ده پلار ده منو یو خواده، سوی که سر جلا که ولیسی. نو چه ده خلط ده رکم کامل سو باکی نو یو او بجنو، اگر چه پا خمیر که وارده واره چه وی دوا وی جلاوی اغا جلاوی ده جلاوی نو پا یو او بومی پا ده اغا ذکر که چه گواکی ده ده زیادی اختلاط سخه یو او بجنو. دا پیق چې به ذکر کی د دبق خونو خامخه دا لازم نه ده چې اولته به مشلی د شزی منی هم راوزی خو دبق فکشې دی دوغه نه دبق نسته لکه د چاغ لکه د ناری نه پیغه د ناری نه خو د باندې راوزی د شزی منی خو د باندې نه راوزی خو لته پر هم کی تو یی دبق خور سره دی ولې دا چې د اخوند پر اخلي خپل ته دبق فکشې کی دی ضعیف دبق فکشې کی دی کمزوري دبق خور او دبق نه غور زیدل لږ غور زیدل فکشې کی د نر پیغه کی ډیر دی نو د ما علم فردوالی هم سی دی اگر چې په اسکی دی ویږي خو ډیره خلڅي دی وس واکه یو او پجنو او دا فق صفات چې راچولې هغه مسیدې په دواړو کې د پسته ام د نر پیږي کوم د شیز په وګو کې شراوځي د په خور زیدل په شي کې سیدی د شیز د وګو د په شري هغه ضعیف دی د نر دیغه د قوی دی نو دی د دغه سی او بو څه پیدا شوی دی په سی دی زای تراس یخرجو من بین الصلب والترائب یخرجو شراوځي من بین د ما بین څخه الصلب د شا والترائب د سینې دا مشهور تفسیر دا دی جزای ته به تشه پام کوي چې برای دا صلب چې ذکر کړی دی دا هغه د نر و منی ته اشاره ده ولې د نر منی د شاسه خره وز ترائب چې سینې ذکر کړی دی د زګرونه دا د شیز منی ته اشاره ده دیغه منی د زګاره سخره وز په ذکر کې دی خدا خبر دا عاصری تیپ چې دی دا غلطه کړله چې دا دوار دا د وزای سره دی د مثال په تور د نرمنی چې دی اوغه پښتورګي اړه پکشي کې لري ینه وزړو او دماغ اړه پکشي کې لري دا راځي راځي راځي دلته په خایو باندې راتیریږي خایې دلته سره راځم کې عبارت دلته دی راوځي د شو دیغه چې دی هم ستر هغه د اګي ځای ورته وای معنا چې لکه اګي خو نو الته نسته چې ته لکه د چیرګي اګي دا رقم د خو هغه کڅوونه هغه ځای چې دی هغه سره دی هغه مبيغ ځای د اګي جوړول او نطفه جوړول دام دلته دغه ځای لري لکه د نر حیا دی خصمتي دغه رقم الته دغه څه دا الته ستا چې دا سره راټولي نور راوځي دغه ځای سره ته هغه سیمه هغه پښتورګي دغه نه د هغه زړه دی هغه دماغ دی هغه سره جوړی راځي د شنه دی چې د شې زمونی چې په ځګر کې خزاره ده دغه ځای راځي د نور مونی چې په شا کې خزاره ده دغه ځای راځي نو که چیر دغه ترجمه وکړې شي چې په صلب کې اشاره د نور مونی ته دغه په شا کې پراته دي په ترائب کې د شې زمونی ته اشاره ده په ځګر کې پراته دي نو دا نوې ساينس نوې تحقیق چې دی هغه بروي نو دا خو څنګه نو دا خدای د قران کریم خبره وو د ازمش تحقیق دا خدای بر ملا مرجه وجود دل چې دا خدای غره کم چې دواړو ده دغه اندامو سره وځي چې اوس ما یاد کړ کله د شزي غیواز په شنه کې نو دا څنګه د خدای کلام به چې غلطه پکې پیراله نو لهذا دا مشهور تفسیر دا هغه وخت سوی دی چې په هغه وختو کې تحقیقات نه و. نو برای خلکو دا نظر ورکړي چې یاره دا سوب چې الله ذکر کړی دا د نرغې واضح دی، او دا طریب چې ذکر کړی دی دا د ښځې دا دی، دا د هغه رکانو څخه دی، هغسې نه دی. ابن قیم رحمه الله چې دا زوړ مفسر دی، زوړ مفسر دی، په زوړو مفسرینو کې دا خبره هلته هم سوی ده چې بعد هم سره جلا کوو دا د کومې خوا دی چې دا د ښځې دی، د ترائب غسل د نرغې دی، د دواړو دا چې دی د نرمنې چې دی هم د مابین څخه د چا راوځي، د سلبو د ترائب د نر ځګر دا یوه خوا سوه، دا شا یې بله خوا سوله په دا مهکپس په منځ کې. دلته چې دا اینه د زړه دی، دلته چې دا د انسان پښتورګي دي، د دغه ځای څخه دا منې راوځي، دا یوازې د نرغې هم د دغه ځای څخه دي، د ښځې هغې چې دي هغه هم د سلبو د ترائب څخه دي، د ښځې هم دا د شا هډوکي جلا دي، د ځګر دا جلا دي، په دا مابینځ کې چې کوم اندامونه دي د اعضای رئیسه چې دغه د منې جوړي، د دغه ځای څخه راوځي. د هر یو په باره کې دي نو غلطي کومه ده چې پېښه ده. قرآن سم وایي چې هغه منې چې هغه راوځي د چا څخه، د نر هم د شاو د ځګر د منځ څخه، د دغو اندامو څخه راوځي، او د ښځې هم د شاو د ځګر د مابین څخه، معنا د دغه اندامو څخه چې دا پښتورګي وي نه او دغه دي. کېدای شي ملا قاري خبرې ته متوجه سوی د تقسیمه وایمه چې سلب د نارینه غې یادوي، ترائب د ښځې غې یادوي، یا سلب ترائب دواړه د نارینه غې هم د سلبو د ترائبو څخه دي، د ښځې غې هم د سلبو د ترائبو څخه دي. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ الاداب شوائی برای اصلاً گرد بدن دی دغه منی چې دی د گرد بدن څخه ګوای کراوز خود گرد بدن رطوبت زیوی شي، رطوبت د گرد بدن دی، نه چې څوک داسي د مثال په تور د دا کور والا سر نه جکت ډیر کینو، نو خود دغه د بدن یې برای گرد نشته رسوي، برای دغه رقم برای د مخ هغه به هر سره الوتی دغه رقم شي زین جوړ شنو. نو دا د گرد بدن چې فقط هغه د بدن سر او پای ذکر کړي، کله چې په خبره پوه شي دا بدن د انسان چې دی، نو خدای وا خوای د ځګر سره شروع سه بلې د شا سره شروع سه، اچ د شي سره په ځګ کې کوه کې ګرځي چې د بدن څخه راوځي الله تعالی دغه سعزه وجد دغه سم مطلب او حکمت په دې کې چې د نر د بدن څخه راوځي، د نر بدن په چا تعبیر کې په سول به ترایبه تعبیر کې، د شي د بدن راوځي هغه په چا تعبیر کې په سول به ترایبه تعبیر کې. نو خدای سم په خبره ته پیدل، نو مولوی ابن قیم فاعلام الموقعين کی شدید د کتاب دی الی ته دی کی ان المراد بالسلب سلب الرجل، و اذا الشاس خوچ دی په اتفاق د ټول مفسرون د نارینه شام را ده، مگر فات ترائب دا چی شي و هی وخت دی فی ترائب، فترائب کی د مفسرون اختلاف سوی دی، جن و مراد به ها ترائبه ایضا چې دغه ترائب د نر ترائب یادی لکه عشا چې د نر و معنا د ځګر او د شا د دغه ما بین د صخره وزنو، او بل کل دا غلی دی چې بیا د ترائب څخه هغه د شج سینې مراد دی برخ پد وای ول اولو ازهر، هغه اول خبره ډیر ششکار ده چې معنا دا د نر شا او ځګر، د شج شا او ځګر د اری وی غشری شا او ځګر مراد دی. نو وز د دا خبره تاییدی چې هغه اوله سیده چې دغه د نر دی د سلب ترایب، د ښځې هم دغه سلب ترایب دغه ځای راوځي، دغه وجه دی دا وای وای که هغه رقم مطلب وای نو خالا به داسې ویلي چې یخرج من السلب والترائب، من السلب والترائب ما بینځ کې د بین تور یې نه وای، دلته خې من بین السلب والترائب ویلي ویلي دي، نو خو ویل به چې راوځي من سلب د شا څخه، ترائب یا د ښځې غې جلا دي، د هغه ځای سره وزم ما بین زلته په بین کې بره چیرې وونو د بین تورې څه کوي نه پوهېږم. لا قري د ښه عمیق دلیل یې ویل ابن قیم رحمه الله، وایي که دغسې مطلب یې لکه دا ځینو مفسرینو چې ترجمه کړي دي چې سلب چې دی دا د نر شا ده، ترائب د ښځې سینه ده، د دا ما بین زه راوځي، د هغه په یوه چا پسې مشتې ده، دا په بل چا پسې مشتې ده، ما بین زه دلته چیرو چې ما بین زه منې راوځي، نو چې دا د بین تورې دلته وراچولی دي، نو معلومه سوله چې دا د یوه سړي د شا او ځګار دي، دغه ما بین ځکه چې دا اندامونه چې دلته باره مونږ راوځي، کچیر د مابین څخه د کچیر دغه ترایب وسلوب دی، یو سړي غې نشي د نر جلا خپل سلوب ترایب د شي جنس د بین تورې دلته څه کوي، خودسی بالا ویلي چې من السلوب د شا سره راوځي د نر شا، والترائب د شنو څخه راوځي د شي، د بین تورې دلته نه غواړي، دا بین چې ورواچو دا د وږي برې د مابین څخه شي راوځي. کله چې په خبره ته وسپي دلینو بلاغ دی په قران کې بل ځای الله تعالی فرمایي چې د فبارك د شدو الا د حيوانات انعام پر خلقو يادي په سوره النحل کې آتش پوش بيتم اياتي ويخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، الله ويراوز د ما بين څخه د خوشيو او د وینو خوشیو او دیوینو چی شراوزی لبن شیده خالص صفا شیده او اغم سایق شد چی ردون که یه خوندور کبون که شاری بینو چفرون بولار دیو اهل تراسو بو بار چی داغ شیده راوزی در مابین سخه در پرس و در دم نو در پرس برا در مثلا زنانای جی در دم یا در ناری نکی خود داغ خوشایی و داغ بینو گرد در حیوان پا بدن که وید داغ مابین سخه راوزی شده زنی راو باسم دا خپل قدرت التیادی الته وجه دا پرس و دم دی یو حیوان دی دا بعد غوا په نس کې چکم پرس و دم دی دا غځه څه خشی جره بس ولی پرس پرې ونه توانی ژوند پر بل الته دواړه جوړه دي د ما بيد څخه را وز دلتم دا غره کم دی دا ترایب او دا سلب چې دی دا دی یو جنو دا غره کم تفسیر قرطبی رحمه الله د حسن بصری څخه نقل کړی دی چې معنی دا چې چې یخرج من سلب الرجل و ترایب الرجل که دایس په خبر پوسل د ام دا خبره کړی خپل حسن بصری رحمت الله علیه هم دا خبره کړی دی چې مقصود په سلب ترائب سره هو سلب الرجل و ترائب الرجل دا غبه وسری چې دا د شاو د د سنمرا د شه دغه ما به زه قدم منی راوځي دا اگر د زه په دغه د تایید تر توایم چې معنا دا د اوس نوې سنسونه چې هغه بیا په قران دغه کې هغه رقم چې مشهور د ترجمه کې خو دا غلط دی کله د شوجی د زیګار څخه منی راوځي خو دیغه هم دغه ځای سره راوځي چې د نر خره راوځي دا جلا د چنر تعالی تعالی خایو کړي په خایو کړه چې دلته سره جمع شي شوجی ته هغه مبیغ د کڅونه ورکړي د الته سره جمع کیږي نور خو دغه د امو څخه چپشته ورګي نه د دغه ځای سره راوځي جوړیږي نو پر دغه تفسیر چې د تحقیق کې تفسیر دی پر دې چې د دنیا سوال نه پر وایي چې پر یو خبر او واقعي هم دغه رقم درو مال قرطبی دا خبر ذکر کړي ډاکټر علي البار دا یو بل محقق ډاکټر هم دی هغه یو کتاب جوړ کړی دی خلق الانسان بيد الطب والقران د انسان خلق راز یې وڅېړو د طبابت او د قران په پرونه کې چې طبابت سوی قران سوی هغه معنی دغه خبره کړې ده چې دغه د سلب او ترایب دواړه د نرغې یادی د سلب او ترایب څخه دغه رقم په شزه کې چې دیم سلب او ترایب دی نو دغه نطفه چې دراوځي د چا څخه د سلب او ترایب د نرم د سلب او ترایب د مابین څخه ده د شزم د سلب او ترایب د مابین څخه ده هغه دغه خبره شش کړل تایید کړل ترجیح یې ورکړ د پخ خپل کتاب کې نو دا څو شیان څلور من قوله ما در تنقل کړ د ابن قیم رحمه الله ده د قرطبی ده د حسن بصری ده او دغه ډاکټر علي البار دغه د خپل کتاب کې دا ټول دغه شوی محققین ټول وای حکیم المطرح مهلام دا غوای چې د مابین خد السلب والترائب فقط يوانو كتاي علمي دلتا دادا شو السلب يذكر كي مفرد او ترائب يذكر كي جامع دا ولي وي داغا واجه دادا چه مني چه پيدا كي رفا بدل كي دماغ پا جي كي عرى لري دايا ياو زر پا جي كي عرى لري دايا دوا او بل داغا داغا چه دي دا ينا دا پا داغا كي عرى لري داغا را كمي دا نور سسشيان زايد خو اصلي اصول رئيسا داغا دي نو دي وي دماغ چه دي اغا دا شا سر عرى لري تش باریان سی چې شاو د مغز سره لري تش ک پسخه مال کړی دی دغه د مغزو څخه د دې پلی د بغه چپی نه جزل ته چیرې سی په جت سره کې دالته د مغزو د کوپړی سره او د مغز د دغه ځای سره اړه لري کدا هیڅ خبره پوسه دغه مغز بارا چې د دې پلی را شواس را له بارا د دغه مل د چیرې سره چیرې سی د حرام مغز سره ارتباط لري دغه حرام مغز چې دونونو کې زخمی سی بس الته مغز چې غواړي چې فشار اټول کې نه راټولېږي خدای دلته دا کنټرولر خو ګرده په دماغ کې دی دغه ارامغز په زیرا سره ګرده بدل تکرین ټمور کې خواندم پر اخی ګرده شاند دغه کې نو د تعلق د شاع سره دی نو مغز دماغ چي دی دماغ مپرد وو نو ځکه سل مپرد ځکه کې خدای د تعلق د شاع سره د مپرد شي تعلق دی او پات انه او زړه دا به د جلبند سره تر وینو جلبند چې دی هغه د ازګار سره اړه دلته لري نو چې هغه د اندامه جزرو یې نه چې اړه وسره تر ایبه خود چې کی برای جمع کی زکه د سره چې اړه لري هغه ډیر شیان هغه د بش یعنی معنا زرو چې شي او یې نه ده کله یې په خبره پوسوي دا م پردوالی د شات شای م پرد ذکر کړ خو هغه منی چې جوړی یو په غو کې دماغ دی دماغ ته د سره اړه لري هغه یو دا تر ایبه جمع ذکر کړ و خو منی چې جوړی په هغه کې زرو یې نه هم هغه بیا د تر ایبه سره اړه لري نو چې هغه دوه تر ایبه جمع راوړل ډیر تخپل مضمون ترازم چې علا پاک انسان متوجه کی چې ته امادګي او هغه ورځ ته ونیسته چې ستا عمل نه ملک کیږي بیا معلومدار راښکار کیږي وای به که ته نه منې چې یا زه بیا چیر راځوندې کیږم عمل نه مد خې مخاوه قامت کې مخاو نه لا وای فل یې نظر وږي ګوري ال انسان او دغه انسان چې دغه انکار کی من مد شش څخه خلق دی پیدا کړ سوې دي خلق پیدا کړ سوې دي من ما اند او بو څخه دغه وګوره مخلوق چې وبې مفرجه زکه یاد کښ ما خیر سره خلصي وي دا فقین چې هغه ورځ غورځیدن کې غورځیدل پکشي کې د نر په غیږ ښکارا مالمیږي قوت دی د دفق او د شیز په غیږ کې دفق سخ خو ضعیف دی یا خرجو چې راوځي باغ او به من بین د ما بین سخ اصل به د شا و ترای به د سینې د نارینه او من بین د ما بین سخ اصل به د شا و ترای به د سینې د شیزنه د شیزم شا او زګر سو د نر شا او زګر سو دوغ انامه سخ د امنی راوځي نو چې دغه سه خلق یې لیدي تو بو ته وګوره څنګه دي بیا وستا قبل قامت ته وګوره چې دغه مردار اوبه د چا په کالو مشو کې وای څنګه به دی په شرمېدلی د څه تی پرې ولل مګر بیا چې الله پاک ما ته جوړ کړې اوس یو شزه چې بلای په جیر شلا کوي وښتل اوس دونه قیمتي څه خو د دې حسن او جمال او دغه هغه د دې کمال دغه رقم د یو انسان کې څوک په خطا مړ کسل وشه دی ته لو تعالی په شش او چې منیو مال د ځانې موت لري کول چې بابا دا چی شي خو نجس دی الله دغه کارت ته وګوره د هغه ځای څه دی ځای تر راغله نو انه بشک دغه الله جدي على رجع پر برت را ګرځیدو هی د لقاجر خامخا قدرت مند الله بجن و نسم جوړول تا تګران ملمیر چې دغه مردار او وسم دار کم جوړ کړل چې پلا جوړ هم سوی سم د مجسم سوی اوس چې برت بیا ته نسم راجمنده کوله دان اولی در هغه ماته زور غړي د دلیل پر وای چې قیامت ممکن دی ته برت راجمنده کیږي انه بشك دغه الله على رجعه پر راګرځولو باندې د یشاد دغه انسان چې بیرته راوګرځي دغه سې جوړ کله کدا وسري لخام خا قادر قدرت مندي وان فكما ورځي بیرته راګرځي یا لو تعالی یوم تبل السرائر یوم فاغه ورځ باندې تبل چې راشکاره بکړي السرائر ټول پټ پټ شرو نشیا چې کوم شان دلته پټ کې رسي وي دلته بدا سي برماله شي د انسان اعمال چې په عمل نامه کې بغیر در اشکار سي وسنه مال میر لکه د اسمان ستوري چې د ورځې نه مال میر دا بر اشکار سي او بل د انسان هغه پټ پټ اسرار چې دی لري څوک نه په خبرې په دغه ورځ ګرځي الله تعالی را اشکار کوي نو بره به څه وشي فما له من قوه ولا ناصر فما نو نبي له د پاره دغه انسان من قوه هیڅ یو قوت زور د پاره د خلاصولو چې ځان بر اخلاص کې د عذاب څخه ولا ناصر او نه به د پاره هیڅ یو کومکی چې کومک ورکي چې هغه راسي چې ورور ورور خو دې نه دی خوړلی ورور خوشمند دی په دې دنیا کې چې چاته څه پیښه سي بل کومکی چې راسي برای ورور خو دې نه دی خوړلی ورور خوشمند دی کومک به درکي الته دغه څوک نشته چې را پیښ کړي نو نه قوت استخبله او نه ناصر مددگار استه تر دې ځای پورې یو مضمون رب العالمین مشتک شیشاوه چې قسم یې واخیستی چې دغه ستا عملنامه لیکل کیږي د څه دپاره لیکل کیږي وعید درکول کیږي چې نه منې هغه امکان هغه وقوع هغه دلایل یې پیش کړه چې دا ګرده کار کیږي ولیواله والې څنګه جوړ کړي پسې بل قسم الله پاک اخلي والسماء او قسم په اسمان ذات الرجع چې خاوین دی د باران رجع باران ته ویل کیږي ولی خدغه د باران او بچی دی د خدغه د دریابو د نسد د المرء ابي خرج راپورته کوي چاوجوش هم پروري شي شي ولی بمي چې ډیر ور په پسی مرمن نه چې راسه چاوجوش و چسوي کټه به باندې کړي ور په پسی سره یې شي شي بر شانس و ځلی خو به و چسوي ګر سره ولاړس دغه او بدم ځکه کبا کده پالیزوان پالیز وبکی کبا غوان د باغ وبکی دا وبسی کیږي خو المر برته ورته جوړېدل دي ځینې زیشي په تاوشه اړي تاوشه اړی ځنی ځی دغه ته وشونه چې بیا سره جمع کیږي ورېځي الله ځنی جوړ کی بیا بعد په پسې کې برای رش پر را لکه وری ال ته چراسي هغه لکه مازی ورته یخه کې خپل بر تر اساس سیر کې د سیزه مثال ته پیش کوم د دې سر پوش پر دې شیر دی چلته وبې شي ایش د سر پوش برا چابک را وخه کې ځنی رالی لري کې څک څک وب ځنی راته ایس کله په سر پوش چلته تا کته یې تاوش بشو تی دلته په وبو اته وش ولي واشته خدا خو هوا یخه ده د دې د مابین زغی چې هغه ګرم ونه دی په تاوش چې دې خاطر کې برای توي وي هغه ورزم د شی وب توي نو دا وب د مزګ تللې وي بیر تر راجع شي راجع دا ګرځول ته ویل کې نو الله یې قسم دی په اسمان والسماء قسم په اسمان ذات الرجع خاوین دي درا ګرځولو والارض او قسم دي په دغه مزکوي ذات الصدع چې خاوین ده د چاودلو صدع تشقق چاودلو ته د مزکی وای نو دا خاوین ده صدع د چاودلو چې د مزکه چی وی ولي چی وی دا په نبات چی وی نبات هلته قرار کښنه تو خم وکړه مزکه بنو کې را بوکسي ترڅو نه بو کې چې وګړه قرار دی سر ته راو بس نی وای نه شونه وی یغه نه شونه تر دغه راوس د امزه ک چاوت کی اوس نو کاغه واشه شنه ی واشو امزه ک لښ چاوت کی کاغه واشه د اخو غون راپورته کړي امزه ک بخیل ک ګوبله ک امزه ک داس راپورته کړي بر د ځان تر راوس علاوه د اسمان ته وګره چې دغه او به یوړي بیر تر راځه اسمان ته چې بلار سي او بچ دلته نيستي سي الکه په خبرو خوېږي او بچ دلته نيستي سي په تاو شو شته تا لاړی او به ته ما شام دلته ته بیرته پرې وز سر ته راکښنه په فاجزو کې خو وخت به د سوي است چې راکښنه تک دی لون خښتې ته چې او به پر پاشي خو هغه او به بیرته راځي اصل را وګرځي هغه او به چې ماپشن پورته سي ویل مر په تاو شاړه ولي شپه چې پرې خاصه بیرته شو نه را وګوري یا به مکتلی پرداش او شو باندې شو نه ورنه پراتی خدا هغه او بده ته وشونه د شپې چې هوا یې خسی بیرته راول دغه څه چې وګورم به پوسه چې زه چې بلار سم په مزه کنه نه زه مخابر سم ام بیرته په خدای شي درس راو ځل که هغه بده ته وشي بیرته په دوه په شکل راځي کالم په لاندې سوله او شو باندې ام بره او به پرتی به دار کم نه په اسمان قسم چې خاوین د چا دی رجع د بهران دی ګوره بهران بیرته چې تر شو کی کنه په لوري خو بنوي خو تا وشو والارض هم ځکه قسم ذات صدع چې خاوند د چاودېدلو د چې دا چی په چا سره په اوبو اوبه مځکې جذب کړي بل ځای بیرته چې نه راچاودېږي بیرته راخوټکي راباسي پاپا خو اوبه په تا نه نوتلې وي د کومې خوا به چې نه راوغورځېدل هغه اوبه دې بیرته رامعادي کړي انسان هم دغه رقم دی چې دی فمځکه نه نوځي د هغه مځکه بیا بیرته په ورځه قیامت راوباسي لکه چې نه چې راوغورځي د هغه مځکه ده چې هغه د واښه تخم په دې کې ورک وګرځره دا دې بیرته وټوکه دي زرغون سي څنګه راووتي تو خو پوهېږې ځوني کښېر دي پلې ځوه بس برای سبا او بله ورځ نو نښان کوي هغه چې ور سبا راد وه بلګه دلته راوتلې هلته خو څه غوښته چې بځي کې ما خو په تا ځوني چښلي وي خو دورې به دې خوندې کولې مګر بیرته یې راوباسي که نه راوباسي نو دلته صدع ذکر کړې ده صدع خو دا د مځکې چاود ته وایي مګر خو د دې چاودېدلو سبب یې څوک دی هغه نبات دی نو صدع په معنا د وښو هم ترجمه کېږي نو والارض په مځکه مینه قسمې ذاتې صبر چې خاونده د وښو ده چې واښه راباسي کنې دا خو ورده واره تخمونه هغه ذاتې رجع بله ترجمه داسې کېږي د اسمان قسم په اسمان ذاتې چې خاوندې الرجع د ګرځېدو چې پر له ګرځي دغه رقم لکه چې خپلک دا رقم پر له ګرځي ولې خو دغه د لمرو سپوږمۍ راباندې راخېږي خو دا دی ګرځي او په مځکه چې خاوند د وښو دی یا خاوند د چاودېدو دی په دا دواړه قسم واخسي جواب کوم دی انه لقول فصل چې دغه قرآن دا قول دی خبره د فصل فیصله کوونکی دا فصل په معنا سره د فیصله کوم په علم معنا دا اگر چې مصدر دی معنا فیصله د چا د حق د باطل نو دا چې الله تعالی د قول فصل نو پر کښه په سیس څنګه وي و ما هو بالهزل و معنا دی هو د قران بالهزل دا مسخره نه دی دا د ټوک ټکالو شی نه دی چې خروته دا مسخري ورمرمې رساتيري ورمرمې الله وايي او ما قسم پر وخت چې قسم میږي په مزکو په اسمان دي چې دا قول فصل دی تر دغه بالا شو په اسلام بل څوک نشي کولای چې د دنیا قوانين د الاسکا په هنتون ګرد وایي لندن وایي بر وایي بل وایي تر قران شو په اسلام راکوم چې الله وايي او ما خو بل هزل مسخره مند نو چې نه مسخره ده توجه هم فصل دی حق باطل سره جلا کوي نو خو قران در تول چې انسان و بیرته اجوندې کیږي ست اعمال لیکل سوی دي ته ولې په خبره سر نه خلاصه ځان وسورته آماده که اعمال وسورته برابر که نو ګوره په پای کې دی قرآن حقانیت راوي که نه راوي دا هم د هغې خبرې تایید وکړي چې معنا وعد انسان ته ګوري معنا عذاب انسان ته ګوري دا ولې خو قرآن ویلی دي او قرآن خو الله تعالی دغسې فاک موږ ته بیان کړي چې فصل دی معنا در په دې کې هېڅ خیره نشته دا فیصله کوونکي قومي مسخرې نه دي مګر اوس نو د دغه ټوله بیان سره چې دی ایمان راوړي کفار دی په مقابل کې ځکه انهم بشک دوی یکیدونه دی چلونه کوي د رسول علیه الصلاه والسلام د هلاکت او د شهادت دفاره یا د قران کریم د ردولو دفاره کیدن چم کول دا کیدن مفعول مطلق انهم بشک دغه کفار یکیدونه دی چلونه کوي د فاره د ابطال د رسالت د پیغمبر او د فاره د ابطال د حقانیت قران کیدن چم کول اختدی دی لاس نه اخلي چې مطلب کوشش کوي یو مسلمان چې هغه غافل دی په عیاشي کې غوټه دی وجه ته نه دی متوجه چې کافر زما په کور څه کوي زما په ښار څه کوي زما په ملک څه کوي زه باید د دې پاو کوم د دمه خور ونسم دا و اكيد الا لازم چم کوم کیدن چم کول د سنو نه چې هغه پاک یې زنه دی دغه سپری اردم چم خو د کمزوري کار دی چې بل را پو نسی نو الله تعالی څنګه چم کوي الا کمزوري دی چې راوي و اكيد لازم چم ورته کوم کیدن چم کول داغه جواب دادی مولا قاری جزا چې د شی ورکه بره د اوغه چاته جزا پر کې داغه نوم پر کې شول سی لکه د قران کریم کې بل زیاده شی و جزاء السيئه سيئه مثلها جزا د چا د سیئه او د بدی چې څوک سره بدی وکي و هم بدی د خپل مثل سره د اغه معنا یو لغت می وې نو خو سکه می لغت خو دغه جزا ده مګر ونه هغه ستا لغت خو سیئه او ما په تاسو کړی و چې وهلم زما لغت خو نو سیئه نه بلل کیږي نو زما غو حق دی چې در باندې دی خو په دې خاطر چې دا د هغه په مقابله کې راله بارې په دې هم داسې یې نوم کښېښوه چې د بدۍ جزا نو بدي ده که اول خو بدي وه دا دوهمه خو بدي نه ده دا بل خو خپل حق دی نو کېدای شي په خبره پوهېږې په دا خطه کېدای شي پوهېدلی حتی داسې به در وښیم چې ته ما اوس د مثال په تور په یو لغته باندې ووایې نو خو بدن دې را خوش کړي برای نویی یه بل وقت بیاد عدیستا یو کار که ما بند سو برای زنده در کوا برای خلو کنم ما هم در غسی لغت در کاش که کنیم ما پا لغت کلو واجه خو ما پا قطع غستا کار رفتیم که ایچ بلا که مخت بوزه برای زفر در کارم در لغتی نمردم کنیم در خو لغت نده نو دلت هم رب العالمین چی دی در دی خو قید که یک کفار خو پت پت چمونه که چی در در چمو جزا ورکی نو علا پر در جزا بنیم در قید نم کشش و چیزم در سر در چم بیا کوا منو که دایست بخبر پوسوی نو دی یکی دون چل ولکی در پار در ابتال در رسالت در محمد علیه السلام در پار در ابتال در قرآن قیدن چم کول و اکید و زجر زاده قید ورکوم قیدن جزا ورکول فمهل الکافرین نو چلاوی زم ده دی سر دغس قید چلوم جزا ورکوم فمهل نو تم مهلت ورکا الکافرین و کافران ده و هم امهل رو مهلت ورکا هم و دید رویدن لر دا رویدن چلی ملاقاری دا صفت مفعولی مطلق دی نو بارا چو بس اغیس موصوفی حضب سوی دی نو دتن بارا مر مفعولی مطلق وای امهل مهلت ورکا هم و دید امهالا رویدن امهالا مهلت ورکا ول رویدن لر روید معنا خوال قلیل دی خود اغا امهالا صفت امهال وصولاری دا پرزای ودر دی نو دا مفعولی مطلق دی منصوب دی نو پیغمبر علیه السلام تا ایتن و تلوار مپر کوا علاوی خو مادر تو اللہ چی زم دا دی سر چم کم دا قید جزا ورکا ما مگر نو تنو که مهلت ورکا وقت لرا ورکا فمهل تم مهلت ورک وقت ورک لیل چالر الکافرین و کافران ته و امهل مهلت ورک بیا یوتل هم ودیته چون مهلت رویدن لش کدر لش وقت لره ورک چې دا ما زمر ساده د ژوند خو ډیر مسله چې مر سبا لا په عذاب وخت دی علاوه زین که قام ځنی اخلم تر دې پوری بزتا ته لکه پا و اورم برابر نو ډیر جګه جنه جاهز ډیر شعلم چیر سوی دی خو بدرنګ ډیر ډیر بدرنګ علم بخیر په د عربیت کې د علم له جنډې قصې هم ډېر رقم رقم نه ولا د قصې د سنقل سوي دي نو دوی زه وخت را کړی دل مې یو استاد دی وهلک ته سبق وای د قران شریف درس ورته وای نو په تخته باندې آیات ورته لیکلي دي آیات دا سې لیکلي دي و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا چطور میگه در داد سنگ نوالا در آیات سر دا کم از آیش رو دی و از قال لقمان و لبنه و هو یعظو هو یا بنی دا آیات او غدی در سورت لقمان دیم یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتک فیکیدو لک کیدا دا در سورت یوسف دی اغزای که یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام قلون خبر نکه دا پسی چو اکیدو کیدا فمهل الکافرین امهل هم روی دا اغزای او سر دی و برا ما ارتوه لچه ما الوی حق تایدو و ذات چم کی ادخلت سوره فی سوره خو یو سوره په بل نه نیسی سوره لقمان جرا وس په یوسف کې نه نیسی سوره یوسف جرا وس په داسه سوره تاریخ کې نه نیسی پای دغه دی درې د درو سوره تو څخه ټوټه را واخلې ور دی وایا چې جوړ کړی تا کار دي چې کې وای درته ول وای حنج ابي ول ته بلار د خدای پاک خور کې ول ول هو يدخل شهرا في شهر فانا ادخل ايه في ايه ول دد پلار داره کم دی مرته چې دی یوه میاشت خاک ازه کی بل میاشت بیا سره ګورو د خیر سره قرار ده بل میاشت یوه تن خارک نو خدای میاشت میاشت نه بس یوه یوه میاشت دی میاشت سره نه بس برای یوه تن خارا واسي نو ما به دد دوی سره دا چم کی مام یو صورت په بل صورت نه نیسه بل مقبل نه نیستی نو زبم ګټه نه وکم دد زی مولا کراسه ځکه نو دا غیات چې دی زکه سو کې د مسکه یش دا رقم آیات وای او څوک میرا څنګه وایم نو ستاده ځان خبر ورګټی کړی یو سایه هغه صورت دی یو صدا غدی یو صدا غدی سره جوړ می کی یو آیات مې زین جوړ کی ته د وزي کې ایم وایم دام نس ویل چې سبق نو ورته وای سبق وایم ورته وایم مګر و شی دی مولا کز دا کله کما ته شی نه رکی چې بلاره چم باز دی میاشت میاشت کې داخلي دوه درې میاشتې سی وطن خبر را واس یعنی زه خدایم تن خاطر کوم نو زم در چم کوم نو مقتدیانم ګیدم نه سره در چم کین د دې بل قصه هم د شمال د بدرنګي قصه ده وای په ما یو چا داس په سات نو کړی یو وخت وېس پنسری شي په سات را وکی وای په بازار کې تر لاسونه تر عدد ما پکای انا بارخ چم فکر واخ چې رسول الله سلام په چادر لاسونه چې وېس پنجری وېس پنسری بډی نیولې وېس پنجری سړی نیولې پیغمبر لاسونه ځینکه شاو چې درځه انا کار بیا وای روان کړی ام روان کړی ام بارای او چوک ترا وسم یو دکاندار ته بارای لکه دا بارای لک ما ورستا کار چې دي زموږ د یو څوک دوه غزا جزرا او سر وسو لکه دا بارا دا بلار بارا فما ما پناره سر نه ګرځه زه دکاندار ترا لم بارم الله او 600 ولی زه زرګر یم دا زوی مړی دلته راغله ولی به مشتری را جوړه کړه د شیطان عکس پر راولیکم ول ما ورته ما شیطان ولاکه لیدلې نو څه شي پر ولیکم مدې ورته د زه وسره ولم رالم ته دا بدرګۍ ده وجه انا دی چې کړی په بازار کې شته راځه چې د شکل ډېر خراب او بره ورته بره لکه دی دغه شی پر راولیکه ده نو د دې ډېرې نابلده قصې جدایم در دغه آیات پرې دله چې پدرته ویله چې ما دغه ملا دغه چمپه کړې ده استاذ ولې کښنه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.